Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki dakikaları çok kıymetli tarihi bir kayda ayırıyoruz. Geçtiğimiz hafta dünyadan ayrılmış olan Yüksel Aslan'ın sesini duyacağımız bir kayıt. Bu 2002 yılında Evrim Altun, meslektaşımız, sevgili dostumuz Evrim Altun, Radikal Gazetesi için gerçekleştirdiği bir söyleşinin ses kaydı. Yüksel Bey'in ölümünün ardından arşivlerden bir biçimde bulundu. Evrim'e çok teşekkür ediyoruz emekleri için ve bu kaydı bizlerle paylaştığı için. Evet, bugün Yüksel Aslan toprağa verildi. Fransa'da gün içerisinde de Dreamart'ta söylemiş olduğumuz gibi bir uğurlama töreni vardı. Biz de Açık Radyo olarak bu uğurlama törenini bu tarihi kayıtla eşlik edelim istedik. Evet, şimdi Yüksel Aslan bizlerle. Evet, şimdi 94 sonbaharında ortaya çıkan bir kitap, aklınıza gelen bir kitaptı bu, Defterler. Onu okumuştum ben. Evet. Bu defterlerde zaten kendi sanat anlayışınızdan, üretim biçiminizden neredeyse büyük bir içtenlikle söz ediyorsunuz. Yayınladınız bu kitabı. Ancak şimdi bu diziyi, özellikle açılacak olan Le Capitaine Arthur dizisini bugün, yani Berlin duvarından, Sovyetlerin çöküşünden ya da 11 Eylül'den sonra acaba nasıl okuyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Üreticisi olarak nasıl bakıyorsunuz bu yapıtlara? Evet, bu yani demek istiyorsunuz ki tekrar bu kapital serisine çalışabilirim, bilinir mi? Evet. Tabii kapital iyice şımarık durumda, değil mi? Şımartıldı mı demek istiyorsunuz? Şımarık durumda. Evet. Tabii bu Karl Marx'ın kapital kitabı ölümsüz bir kitap. Evet. Her zaman geçerli. Yani tabii benim için tekrar böyle bir kapital dizisine başlamak gibi bir neden yok. Çünkü bu eski bir çalışma, 69-75 arası. Yani bir gereksinim yok diyorsunuz değil mi, böyle bir şey? Benim tekrar bu işe girişmeme gerekli bir şey göremiyorum. Çünkü Arthur'lar kendi realitelerini muhafaza ediyorlar değil mi, kendi içlerinde? O hala geçerli yani bu yapıtlar. En az kapitalde olduğu kadar. Bu tabii bazı yanılmalar olabilir. Değil mi? Biz insanız. İnsanlar her zaman yanılabilir. Yani bazı yanlışlıklar oldu. Mesela bu makinelere saldırıyorlar. Benim yaptığım makineler çok modern makinelerdi. Evet. Aslında İngiltere'de ilk yapılan 17. yüzyılda dokuma fabrikalarına saldırıp kırıyorlar işçiler. Ama sonra o bir yüzyıllarda grev hakkını örgütlenip grev hakkını alınca işçiler artık makinelere saldırmıyorlar. Değil mi? Ben orada bir ufak bir yanılma yapmıştım. Mücadele için daha farklı yöntemler kullanılıyor yani artık. Evet, örgütlenince, grev hakkı kazanınca makinelere saldırmıyorlar işçiler. Bazı ufak tefek bir şeyler oluyor ama genel olarak saldırmıyorlar. Zaten sendikada da var değil mi? Sendika işiniz tabii, var. Tabii, örgütlenmek demin dediğim sendikalar falan var. Evet, buyurun. Evet. Daha fazla bu soruya dair söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sözünüzü kesmiş olmayayım. Aklımda şimdilik bir şey yok. Peki bir karşılaştırma yapmamız söz konusu olabilir mi? Yani Fransa ve Türkiye'de kapitalin nasıl anlaşıldığı ya da anlaşılamadığı ya da ne kadar pratiğe geçirildiği konusunda bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Yok, bu evrensel bir kitap kapital. Türkiye'de de geçerli, Fransa'da da. Tabii ben Fransa'da çalıştığım için, yaşadığım, çalıştığım için bu seriye referanslarınız daha çok buradaki gördüğüm Çünkü bir de o kitap okuma hikayesi var. Kapital çevrildi ama Türkçe'ye sonradan çevrildi galiba. Değil mi? Neydi, aklımda bir şey vardı, unuttum. Bir karşılaştırmadan söz ediyorduk. Siz Fransa'da ürettiğiniz için Arthur'leri, bunlardan söz ediyordunuz. Evet, bir şey düşünmüştüm aklıma konuşurken, onu unuttum. Evet. Özellikle işte bu, mesela şu anda önümde bu sizin kitabınız var zaten, Le Capital'in 30 tablo bir arada, LNF Paris, oradan çıkan 75'te, La Crise diye bir iş var sanırım, değil mi? Ne var canım? La Crise. Evet. Evet, orada mesela bir tasvir var, bir kent, bir görünüm var, toplu bir görünüm var. Bu kent batılı bir kent neredeyse. Mesela, evet, İstanbul'daki Bursa'yı binasını bilmiyorum ama burada bu mesela bu büyükçe resimler benim bir yılımı aldı. Hı-hı. Mesela bu kriz resmi yapmak için Paris'teki Bursa'ya gittim. Evet. Bursa binasının etrafını Mekke gibi birkaç kere gezdim. Sonra karşıdaki kahveye oturdum, desenler çizmeye başladım. Hı-hı. Bu sütunlar falan. Sonra ben herkesin buraya serbestçe içeri gireceğini bilmiyordum. Hı hı. Sonra baktım kapıda kimseler yok, ben de girdim. Bütün her tarafını gezdim, o gürültü patırtılar falan. Hı hı. Orada da birkaç desen çizdim. Demek ki bu resim benim bir yılımı aldı. Hı hı. Hazırlama desenleriyle falan. Hı. İstanbul'daki herhalde daha küçüktür Bursa binası. Evet, şimdi İstinye'de modern bir binada hizmet veriyor. Garip bir şekilde orada bir odak yarattı ve etrafında kuleler oluşmaya başladı Maslak tarafında. İstinye Maslak tarafında. Orada bir yeni sanayi bölgesi neredeyse. Şu an yükseliyor İstanbul'da. Garip bir şekilde. O Mekke benzetmesi biraz galiba doğru burada da. Evet, burada sonra Belçika'ya gitmiştim. Oradaki de borsayı gördüm. Oradaki de şeyin yarısı kadar küçük, yani Paris'tekinin. Evet, bir yandan önümdeki kitabı karıştırıyorum, bir yandan sorularıma bakıyorum. Devam ediyorum diğer bir soruyla. Sizce dünya... Tabii bu serideki resimlerin 30 resim 6 sene sürmüştü. Evet. Tabii hepsi yok, bunların bir kısmını ben satmıştım. Yani bu 30'un içinden mi? Yoksa 30'un içinden 13 resim sergileniyor. Doğru, evet. Evet. Grev var, el var değil mi? Grev var, evet. Yani diyorsunuz ki bu kitap evrenseldir. Demek ki bir biçim ya da tarif değiştirmesinde bir anlamı yoktur değil mi? Şimdi ben böyle bir şey düşündüm. Mesela Karl Marx aslında bu Karl Marx kitabının, Kapital kitabının çok zor anlaşıldığını söylenirler, korkuyor millet okumak için. Halbuki çok şiirsel bir dili var. Her şapitrin sonunda Latince bir takım polemik, matrak şeyler söyler Marx. Evet. Ben şöyle bir şey düşündüm, mesela Marx şeyi çok seviyor, kendisi de gençken herkes gibi şiirler yazmış. Mesela Shakespeare'i çok seviyor. Mesela Paris'te yaşayan Alman şairi Heinrich Heine'nin dostu, onu da çok seviyor. Ben düşündüm ki Karl Marx hala yaşasaydı 20. yüzyılda başka ozanları sevecekti. Belki de Kapital'in 4., 5., 6. kitaplarını yazacaktı. Yani Kapital'in bu aktüel tarafı çok korkunç. Hı hı. Ve entegre olabiliyor her döneme değil mi? Ve zaten ben bu Kapital'i sergi dizisi 75'te bitti deyince aklıma bir şey geldi. Ne yapabilirim diye düşündüm. Bundan sonra ne çalışabilirim? Bunun için aktüelizasyon ve Kapital diye bir seri yaptım. Güncelleştirdiniz, evet. Yani Kapital'in bugünleştirilmesi. Hı hı. Bu seri de 80'e kadar sürdü. Hı hı. Aslında bu seri kapitalin devamı gibi görüyorum ben. Peki bu... Çünkü bu seride şeyle çalıştım. Bu Kapitalin Bugünleştirilmesi dizisinde daha çok geri kalmış ülkelerde ne oluyor? Hı hı. Bu çok zengin ülkelerde ne oluyor? Bunları karşılaştırdım. Hı hı. Türkiye üstüne bile bazı resimler var, Arthur'lar. Hı hı. Evet. Bu seriyi siz mi tercih ettiniz Türkiye'de sergilemek için? Nasıl canım? Siz mi tercih ettiniz bu seriyi Türkiye'de sergilemek için? Bu sizin tercihiniz miydi? Yok, bu... Ben bu diziyi şeyde, Paris'te, Rüdesen'de sergilemiştim. Herhalde 79-80'de falan. Dediğim gibi, bunların yarısı satılmıştı. Bu bizim Hazar Özün çıkınca kafasına koydu bu... bu yani geri kalan resimleri sergilemek için. Komet de bunun danışmanıymış, o da Komet de ısrar etti. Yani bu şekilde bu sergi hazırlandı. Peki Arthur'lerde insanın hayal kırıklığının ya da umudun yeri ne kadar? Çünkü sizde bir insana doğru gidişat var, insana odaklanan bir süreç var sanki. Defterlerden sonra. Evet, bu Kapitalin Aktualizasyonu, yani Bugünleştirmesi dizisinden sonra yeni, yani 80'den bu yana doğru baştan etkiler, sonra Otoaktör, benim kendi özel yaşamla ilgili bir dizi, sonra da 14 seneden beri çalıştığım bir insan dizisine çalıştım, değil evet, mi? Evet. Evet, bu gittikçe belki de ben de yaşlandığım için gittikçe umutsuzluk, delilik, intihar konuları ağır basmaya başladı. Bilhassa bu insan dizisinde. Ve Kapitalin Bugünleştirilmesi dizisinde de geri kalmış ülkelerde olan bütün bu katliamlar, öldürmeler, açlıklar. Bunları da büyük bir resim olarak yapmıştım. Onu da görüyorum karşımda şimdi. Yeni yazdım. Evet, umutsuzluk ağır basmaya başladı. Peki bir öneriniz var mı burada? Bir referansınız, geleceğe yönelik bir mesajınız, yani tek mesajınız tabii ki eserleriniz ama yani sizden sonrası için herhangi bir düşünce güdüyor musunuz dünyaya dair? Anlamadım canım. Sizden sonrası için güttüğünüz bazı düşünceler, vizyonlar var mı dünya, sizden sonraki dünya üzerine? Yani büyük bir umutsuzluk o çünkü, onun için. Tahayyülünüzü merak ediyorum. Bütün bu umutsuzluklar içinde sonra bir mutluluk da çıkabilir, değil mi? Çünkü insanlar karınca gibi durmadan savaşıp duruyorlar. Evet. Yani aslında umutsuzluk dediğim bir çeşit mutluluk getirebilir. Peki başka bir soru daha sorayım. Sizce bir söylem var, neo-Marksizm ya da neo-sosyalizm diye. Bunlar bir ütopya mı, bir ideal mi? Mesela şimdi tekrar Karl Marx üstüne yeniden kitaplar çıkıyor. Yine böyle konferanslar oluyor. Doğrusunuz gerekirse bir neo-Marksizm diye bir şey yok. Marksizm devam ediyor. Zaten bu neo kelimesi de budalaca bir şey gibi geliyor. Peki Marksizmi temsil eden bir takım kaynaklar, isimler, sanat alanında, felsefe alanında, psikoloji alanında bir takım örnekler vermeniz mümkün mü? Mesela İmparatorluk diye bir kitap çıkmıştı. Bunu tahmin ederim siz de görmüşsünüzdür. Ya da işte Baudrillard'ın mesela düşünceleri var. Nasıl bakıyorsunuz Marksizmi yorumlayan insanlara? Bugün yorumlayan insanlara, sanatçılara? Evet, ben aslında sanatta Marksist olunabilir mi diye bir şeyler düşünmüştüm ben. Hatta yarıda kalan resim nedir diye bir yazılar falan yazmaya başlamıştım. Ondan sonra bıraktım. Ne diyecektim? Yarıda kalan resimler, yarıda kalan yazılar yapmışsınız. Evet. Evet. Yani bu beni en çok ilgilendiren şey sanatta Marksist olunabilir mi? Tabii olunabileceğini savunarak yazılar yazmaya başlamıştım ama onlar çekmecede kaldı. Çünkü başka çalışmalar gerekiyor. Şimdi ben mesela diyelim ki 30 seneden beri durmadan tekrar kapitali okumuyorum tabii. Değil mi? Başka çağrılar, başka konular geliyor insanın aklına. Büyük bir doğa ve insan gözlemi fark ediliyor değil mi? Evet, daha çok insan dizisi dediğim gibi 14 seneden fazla oldu. Zaten doğal olarak görüyorum. Kapitalden sonra kapitalin bugünleştirilmesi, sonra etkiler, sonra insan dizisi, değil mi? Bu bence yani entelektüel bir çalışma olarak birbirini takip etmeleri bence çok doğal gibi mi geliyor? Bir evrim söz konusu değil mi? Nasıl canım? Bir evrim yani söz konusu. Evet, işte bizim kafatasında güzel bir makinemiz var, beyin. Bu çalışıyorsa normal, dediğim gibi bu dizi çalışmalara götürüyor. Takip ettiğiniz kadarıyla bugünkü Türkiye ya da bilmem Fransa görsel sanatları, plastik sanatları konusunda bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Gözlemlerinizi, eleştirilerinizi. Evet, ben bu bilmem siz dillerinin yaptığı Jean Dufay'nin topladığı resimlere Larbrut dediği, ben bunları çok seviyorum. Ve tabii bu modern sanat müzelerine girersen bir şehirde bu modern sanat, yani bugünkü sanat salonlarını hızla geçiyorum, hiç bakmıyorum. Yani bence bütün bu genel olarak sanatçılar, eleştirmenler, müze müdürleri, bunların hepsini galiba bu larbürte koymak gerekiyor. Yani diller sanatına. Evet. Bence iğrenç bir çukurda var. Tekrar edebilir misiniz? Ben kayıt ettiğim için neler sanatına dediniz? Deliler, bu, doğru mu duydum? Evet, bu Dubuffet bu delilerin resimlerini çok seviyordu. 1945'lerde bunları topladı, bir koleksiyon yaptı. Onlar da Larbrut diyor. Larbrut. Onları sonra İsviçre'de Lozan şehrine hediye etti. Orada bir de müzeleri var. Ben ondan bahsetmek istemiştim. Şey var zaten, siz hepimiz biliyoruz, Pentür'den bir kaçış, Pentür'ü reddetme değil mi? Siz kendi dilinizi, kendi üretim, bu çok önemli, üretiminizi ortaya atıyorsunuz her defasında. Çünkü bir üretim sizin için değil mi sanat? Evet, sanat bence bir, yani resim sanatı bir amaç değil de bir araç oluyor beyin hizmetinde. Bence ben baştan beri öyle çalıştım. Bu Kapital dizisinin doğum tarihi benimkiyle örtüşüyor. Ben de çok gencim aslında. Bu resimlere bakarken kendimi şanslı hissettim. Çünkü çerçeveye konulmamışlardı ve yani bütün o malzemenin, bütün o emeğin kokusunu bile alabildim açıkçası. Bu anlamda bu diziye, Kapital dizisine bir papirüs gibi de baktığımı söyleyebilirim. Yani 20. yüzyıla ait son görsel metin sanki. Evet, benim bu teknik yüzünden bu tabii eski 30 senelik resimler şey, ben de onları çerçeveden çıkarınca böyle baktım ki dediğiniz gibi papirüs gibi, muşamba gibi bir hale gelmiş. Hı-hı. Kağıtlar. Hı-hı. Evet, garip bir şey. Sanki bir arkeolojik kazıdan çıkmış gibi oldu. Değil mi? Çünkü katalogda, yani kitabınızda hiç ilgisi yok. Kitabınızdaki görsellikle benim dün baktığım, galeride baktım, hiç ilgisi yok. Bahsettiğimiz o etki, o yaşlılık, o yetkinlik. Evet. Kendini gerçekten duyumsatıyor. Evet. Evet. Yabancılaşmaya biraz gelmek istiyorum. Hangisine daha çok yabancılaşmış durumdasınız? Kapitalizme mi, Marksizme mi, yoksa sanatın ta kendisine mi? Şimdi bu, ben Kapital'e başlamadan evvel dizisine küçük bir dizi yaptım 69'da. Hı hı. Bu da alienasyon diyorlar işte, dediğiniz yabancılaşma. Evet. Bu aslında bence bu alienasyon, yabancılaşma dizisi Kapital'den belki çok önemli bence. Hı hı. Çünkü Karl Marx da gençken, daha Hegel, Feuerbach etkisindeyken, yani felsefe etkisindeyken, bu 1844'te yazdığı el yazmaları, yazdığı kitapta, manuskripte 1844 derler, bu alienasyondan çok bahseder. Aslında bu alienasyon sonra Kapital'e başlayınca bu alienasyon kavramından oldukça faydalandım. Hı-hı. Değil mi? Şey mesela bir İngiliz patron, hı-hı, fabrikası var diyor, benim diyor 150 hand elim var diyor. Hı-hı. Yani işçileri şey gibi görüyor, hand gibi görüyor. Sizdeki gibi. Sizde işçiler, bazı işçiler fabrikalarda, beyinlerin yerinde eller. Evet. Evet. Yani bu benim çalışmamı kolaylaştırdı. Kapitalistin kafası para gibi, işçi de el gibi. Bir de hayvanlar var, mandalar var. Evet, mesela feodal köle sahibi, köle sahibi kölesini bir öküz gibi görüyor. Zaten bu Kapital'den çıkan bazı cümleler bunlar. Diyor mesela, köle sahibi kölesini bir öküz satın alır gibi alır diyor. Karl Marx, Kapital'de. Değil mi? Evet. Benim demek istediğim bu bu şiirsel bazı cümleler Kapital'den bana çok yardımcı dokundu çalışmamda. Dünya devletlerinin politik vaziyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bugünkü İngiltere İşçi Partisi, işte Blair falan. Nasıl, ne kadar real? Doğrusunu göstermek gerekirse ben bu dünyada olup bitenleri genel olarak izliyorum. Yani topyekun bir bakış. Evet, toplu bir bakış. Hı hı. Ne olup ne bitiyor pek ilgilendirmiyor. Hı hı. Genel olarak ne olduğunu tabii herkes gibi ben de görüyorum. Hı hı. Okuma sıranızda hangi kitaplar var? Şu sıra? İşte bu insan dizisinde genel olarak insanla uğraşmıştım. Hı hı. Şimdi bu da bitti gibime geliyor. Şimdi tek tek insanlarla uğraşıyorum. Yani mesela bir filozof, bir ozan, bir sanatçı. Tabii bu da hep umutsuzluğa götürüyor. Çünkü seçtiğim, sevdiğim isimler giderek düşünür, filozof, şairler hep ya deliriyorlar ya intihar ediyorlar. Evet. Yani bu da bir garip bir şey, çalışma oldu. Bu da enteresan. Evet, bir başka soru sormak istiyorum. Şimdi kapitalin uygulanamayışından biraz bahsetmek istiyorum tekrar. Sorun nerede? Çok mu düşsel bir metin? Çok mu imgesel bir metin? Yani biz bu kadar kolay görebiliyorsak, siz bu kadar rahatlıkla, büyük bir başarıyla aktarabiliyorsanız, görselleştirebiliyorsanız, bu real dünyada niçin olmuyor? Evet, Kapital kitabı daha çok şey, bir daha çok ekonomi politik kitabı değil mi? Evet, mesela bazı resimleri ben kendim ilave ettim bu diziye. Mesela Kapital'de prosede prodüksiyon kapitalisti açıklar Marx, değil mi? Mal nedir, ondan onu açıklamakla başlar. Yani pek politik tarafı, mesela sendikalardan falan bahsetmez, görevden bahsetmez Kapital'de. Ben de bir yürüyüş resmi yapmıştım mesela, o böyle şeylerden bahsetmez. Sonra İngiltere'deki yaşantısında şey, birinci enternasyonel kuranlardan biri olduğuna göre o zaman yani Kapital kitabının dışında pratik yine politikaya dönüyor. Değil mi? Hatta bazı dostları Alman falan buna kızıyorlar. Sen bu ekonomiyle uğraş. Niye böyle şey sendika işlerine giriyorsun falan diyorlar. Tabii Marx onlardan darılıyor hemen. Teorisyen kalmasını salık veriyorlar yani. Evet. Bu da enteresan tabii. Bu da sınıflar arasında başka bir yabancılaşma getiriyor. Akademisyenler halka yabancılaşıyor. İşverenler işçiye. Garip bir şey. Evet. Evet. İşte tekrar bakıyorum. Siz Alman Kültür Merkezi'nde 60 yılının sonunda açtığınız bir sergi, Fallism galiba, değil mi? Evet, 59. 59, hı hı. O sergiden sonra bir dava süreci başladı. Yargılandınız. Yok, o sergide değil. Hangisiydi? 67'de dönünce Ankara'da açtığım Fransız enstitüsünde açtığım sergi yüzünden olmuştu 67'de. Ondan sonra hiç gelmediniz değil mi? Ben mi? 70'te geldim tatile. Ondan sonra bir daha gelemedim. Anladım. Şimdi özel bir durum var zaten. Eşiniz geçmiş olsun. Rahatsızmış duydum. Yok, ben burada yani eşim, kızım bir ev bulmasa burada bile tatile gitmeyeceğim. Ben bu çalıştığım odadan kalkamıyorum. Anladım. Evet. Yeni malzemeler keşfettiniz mi? Bu tarif var ya, defterlerdeki tarif. Ona yeni malzemeler eklediniz mi? Yok, o tekniği mükemmelleştiriyorum. Peki bu tekniğin başkaları tarafından kullanılması sizi rahatsız eder mi? Yok, kimse denemedi. Evet. İnsanı tarif edebilir mi Yüksel Aslan? İnsanı tarif etmek çok kolay. Memeli hayvanlar sınıfından. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Evrim Altun 2002 yılında Yüksel Aslan'la gerçekleştirmiş olduğu kaydı sizlere sunduk. Geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılmıştı. 20. yüzyılın önemli sanatçılarından bir tanesi Yüksel Aslan. Türkiye'li sanatçı demek bile haksızlık. Dünya çapında evrensel değere sahip sanatçılardan bir tanesi. Bugün cenazesi defnedildi Paris'te. Toprağı bol olsun diyelim.